Dobrý den, vítejte u zdravého nemocného podcastu Sinus FM, který vydává pravidelně každý týden server Sinus FM a jako obvykle vás za mikrofonem zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau. A nemocný Petr Urban. Čau Petře, čau. Ten server je Sinus.cz, ne Sinus FM, ale náš podcast se jmenuje Sinus FM. Aha. To je jenom takový detail. A to jsem neřekl, jako to si vymýšlíš. Ne, to si řekl. Ne, neřekl. A protože to natáčíme, tak mám důkaz. Jo. A za druhý, mi teďka tak napadlo, ty jsi Petr Urban a nemáš něco společného s tím Petrem Urbanem, co kreslí toho Rudu Pivrnce, ty vtipy? Ne, ale víceméně se mě na to každý ptá furt. Takže... Mě to až napadlo teďka, člověče. Takže nic, tak jo. Ty jsi očividně jeden z těch pomalejších, protože většině lidí to dojde o pár let dřív. Jako, ale... No já už jsem dlouho na něj nenarazil, na toho člověka, takže se mi to úplně vykouřilo. Záky nevím, jestli ještě žije, no. Já ani jako jsem ani tak neznal tyho vtipy, jako spíš jak docela sleduju sport, tak on dříve jezdil reprezentovat na těch saních na olympiády a tak. Jasně. Už nejezdí, no, protože už je starý a tlustý. Já jsem taky už starý a tlustý a když jsem byl mladý. Před pár lety, tak jsem ještě taky jezdíval na sáňkách tady z kopce třeba někdy, ale ono je nejlepší, když třeba jedeš na litej, že jo, tak jo. To je pak takový zábavnější. No zábavný by měl být i dnešní podcast po těch dvou posledních dílech, kde to byly samý novinky a vážný témata a lidský osudy a tak, tak jsme si řekli, že tento týden to uděláme trošku uvolněnější, protože se během týdne udály takové věci, které nám spíš navodily úsměv než něco jiného, a tak o nich bychom chtěli dneska mluvit. Dlužno dodat, že částečně na vině je i můj zdravotní stav. Já jsem pár dní si řešil svoje věci osobní, pak jsem nějak byl 2 dny na dovolené a pak jsem nějak 2 dny onemocněl, 3 dny. A prakticky za celou tu dobu jsem se nějak nebyl schopný dostat k aktuálnímu dění, abych to víc sledoval, takže ke mně víceméně proplouvaly jenom takové útržky. A z těch nejzásadnějších útržků je, že seznam se dal na věštění. Ivo Lukačovič si prý pořídil nějakou kouli věšteckou a teďka jí furt přijíždí hadříkem. Co je na tom pravdy? No, má takovou kouli a do toho napíchnou ty drátky a přes cloud to se synchronizuje prostě se seznamem CZ. A teďka seznam ti bude věštit, co tě čeká. Ty jo, takhle znásilňovat věšteckou kouli, já si myslím, že to je nehumánní, ne, prakticky. Ne, tam jde o to, že tento týden měl Samsung, no Samsung, nevím, cože? Ale seznam, Samsung? Seznam měl tento týden tiskovou konferenci, kde představoval nějaký inovace, inovace s velkým i, všude mluvil o tom, že to jsou inovace, podzimní inovace. Za to Apple má malý i, že jo, před tím iPhonem a iCloudem a tak. No, protože takže Apple je seznam malý. Je lepší než Apple teďka. Jo. No a jednou z těch inovací je, že seznam přinese mobilní aplikaci s věštcem. Ty si tam budeš moci sledovat vlastní horoskopy a chatem se spojit s věštci, astrology a čaroději a jednorožci. Mě tahle zpráva fakt úplně šokovala, jo, že máš jako asi nejvýznamnější technologická společnost česká, která se v některých věcech přibližuje Googleu. A ona prostě vydá vešteckou aplikaci. A já jako furt nevím, jestli to je myšleno vážně, nebo je jestli myšleno vážně. Oni už teďka, tam jde o to, že to jako není úplně nová věc, ale oni už teďka provozují web horoskopy.cz a kde taky máš, že se tam můžeš prostě i spojit s těmi věštci a tak. No a teď jde o to, že oni k tomu udělají mobilní aplikaci. Ale prostě to je hrozně špatný tohle. Hele, a to jako je nějak napojený třeba na tu EZO TV? Hele, to nevím. Ale jsou tam jako stejný, tam se podíváš na ty lidi, kteří tam dělají ty věštce a to jsou fakt samý takový starý báby a divný chlapy, vousatý, jo, mám se hrozně špatný pocit. Já fakt nevím, jestli je špatný, nebo jestli je horší to, jestli, nebo že lidi věří tady těm horoskopům a předpovědím, a nebo to, že seznam, který je jako, věřím, že tam jsou rozumní lidi, takže prostě se na tomhle snaží vydělávat, když víme, že to je prostě takový jako šmáčko úplný. Tak možná ty lidi nejsou rozumní, jsou jenom chytrý a potřebují si prostě namastit kapsu. Že? Já vím, ale na tomhle. No, je to smutný trošku, musím říct. Jako pokud by tomu lidi v seznamu sami věřili, tak si řeknu OK, tak jako věří tomu, tak jdu do toho. Ale pokud fakt chtějí vydělávat na lidský hlouposti, tak jsou hajzli, podle mě. No, ale tak já nevěřím tomu, že lidi v seznamu tomu věří a proto to provozují, to jako no. To odmítám. A jestli jo, tak to je ještě možná smutnější, než to všechno dohromady a Ať už tak, či tak, já myslím, že bychom měli všichni jít spáchat nějakou rituální sebevraždu, protože tohle je divný. Ono je vlastně zvláštní, že Češi jsou národ ateistů, jako máme tady asi nejméně věřících na světě, ale to, jak prostě lidi nevěří v Boha, tak věří prostě tady v tyhle věci. Věří v to, že existuje 12 typů lidí, kteří mají stejné osudy a ty osudy prostě se zakládají na tom, že se narodil v určitým měsíci. To je taková blbost, člověče. Všechny váhy v zemi se ve stejném týdnu zamilují. Ty jsi váha? Já jsem váha, no. Počkej, já se zkoumám podívat na tý horoskopy.cz a co nás dneska čeká a nemine. Ježišmarja, věštění v přímém přenosu lomeno ze záznamu teda spíš. Počkej, váhy, peníze a práce. Úkoly stále přibývají, málem je nestíháte odklízet z pracovního stolu, v hlavě máte lásku a věci s ní spojené. Cia. Tak lásku sice nemám momentálně, ale já se cítím dost osamělý a to je hlavně jako právě proto, že ty úkoly mi opravdu přibývají. Tak... Hele, ale tohle sedí. Zdraví a kondice. Osobní život má dnes u vás navrh nad tím pracovním. Jako ty teďka si nic nedělal a osobní život víc řešíš. Takže radí ti, ať se snažíš udržet rovnováhu a ať si nepředěláváš žádné zbytečné starosti. Ty. Hele, já se podívám na svoje. Myslím, že ten horoskop úplně jako opravdu sedí, to já to budu číst pravidelně asi teďka. No počkej, horoskop na dnešní den, střelec. Ty jsi střelec, jo. Budete mít gejzíry nápadů, jak potěšit svého partnera? Ne, počkej, peníze a práce. V zaměstnání s ostatními tak za dobře nejste. Máte pro ně hlavně kritiku, kvůli níž může docházet k častějším konfliktům. No, a to taky člověče sedí, my se pořád tady hádáme. Ale... Že? A já furt mám nějakou kritiku na tebe, ale spíš. Ty jo, že by na těch horoskopech fakt něco bylo? To je strašný. No asi jo, no, člověče, úplně perfektně nás odhadujou. Škoda, že tady není někdo třetí ještě, jako do třetice, že bychom šli. Hele, tady jsou ti horoskopáři a astrologové, jak se jmenujou, tak je tady Anabela, Damiana, Dita, Gita, Radana, Ráchel, Sandra, Ráchel. Izabela, Mona, to jsou samý takový jména, Agnes, Alma, Zoe, Berta, Eleanor, Erik. Jako, jestli ten člověk se narodil s tím jménem, tak toho Helga, Chantal, Irma. Chantal. Toho jako jako... Tak to si spletl služby zase, ne, trochu. Ne, jdem pryč. Astrologie je hrozná pavěda a jako nedat bych už... Já bych ani to slovo věda radši nepoužíval, protože... No, protože říkám pavěda. No, jasně, ale i tak je to znesvěcení slova věda pořád, takže... Ale já teda ve svém volném čase, kterýho mám sice málo, ale občas, když třeba svačím, tak se zvráceně bavím právě u nějakých takových těch sestříhů věštců z televize, právě z té EZO TV, nebo co to je. A myslím si, že třeba Jolanda toto docela jako tam drtí všechno. Jolanda, to je proslula, to je celebrita. Mezi pamatuješ těma... si jo, taky. No, jasně. Tak to doporučuji, pokud jste někdy neviděli, tak to si pustíte někde na YouTube a to budete zírat docela, co to je. No. Dobře, tak radši jdem dál, doufám, že teď to bude trošku takový nějaký jako normálnější. To mi připomíná, je to tak asi rok zpátky, co jsem viděl někde obrázek z nějaký jako věštírny, která byla v nějakém městě a tam bylo napsáno, že dneska je zavřeno, že ta věštkyně že zemřela náhle. A tak kdyby prostě jako dělala tu práci pořádně, tak ví, že zemře a najde za sebe náhradu dopředu. Samozřejmě. To byla to nějaká lemplovka. Jo, tak... Půjdem k dalšímu tématu a to téma se týká Facebooku. I Facebook měl tento týden takovou malou tiskovku a na ní jako nepředváděl žádný novinky, ale spíš to bylo takový to questions and answers. Prostě byli tam lidi z veřejnosti, novináři a ptali se Marka Zuckerberga na různé věci. A hned tou první věcí bylo, jestli chystá Facebook nějaký nový tlačítko. Že lidi už prostě Facebook několik let otravují s tím, že ten like, v češtině to líbí se mi, takže se to nehodí do každé příležitosti a že to chce prostě nějakou alternativu negativní, která vyjádří to, že se ti něco nelíbí, nebo že jsi s něčím nespokojený, nebo že jsi smutný. No a doteďka to Facebook ignoroval, nebo říkal, že prostě tohle dělat nebude, že jsou šířit ty pozitivní emoce. No ale teďka Zuckerberg otočil a říkal, že už na tom dělají, že to bylo hrozně složitý, jak to vymýšleli a že to je fakt jako velká věda, no ale že půjde o to, aby ty si mohl na jedno kliknutí vyjádřit nějakou empatii, že když někomu zemře pes, matka, dítě nebo něco, takže prostě nemůže, a někdo to napíše na ten Facebook, ten člověk, tak prostě nenáš tam jako líbí se mi, že jo, to by bylo divný, ale bude tam něco, nějaký jináčí tlačítko, který by mělo vyjádřit to, co cítíš. A to mi přijde jako taky hrozně zvrácený. No já do téhle doby jsem dával jakoby líbí se mi, ale je pravda, že ne všichni to takhle berou a právě občas u nějakých takových těch, řekněme, negativně zaměřených věcí se pak ty lidi sami ptali v komentářích, jako co se ti na tom líbí. Já říkám, no tak jako jsem kliknul na líbí se mi, abych jako s tím souhlasil, že jo, ale... No právě jako ani to negativní tlačítko, oni se tomu vyhýbali, že aby to nebylo tak, že někdo tam dá... třeba svoji fotku, že se mu narodilo prostě dítě a někdo by toho zneužil, že tam klikne na to nelíbí se mi, nebo dislike v originále. Ale jako u toho líbí se mi, tam to můžeš zneužívat úplně stejně a proto mi to přijde prostě divný, protože ani to líbí, ani to nelíbí, tak se to nehodí jako do každé příležitosti. No zneužívat líbí se mi můžeš, ale jakoby skutečně s tím nelíbí se mi přichází spousta potenciálních problémů. Dá se vidět třeba nějaká určitá analogie třeba i v reklamním průmyslu, kde je takový trochu pravidlo nepsaný, že se nedělá jakoby reklama založená na negativech, respektive jako, že si no, nestřílíš, jasně, no. Že do toho konkurenta, ale reklama je založená na tom, že prostě vyzdvihuješ nějaký pozitivní prvky na tom svým produktu. Tuhle bariéru třeba prolomil před pár lety Microsoft, když začal šít do Google s tou svou kampaní Scruggled. Jo, takže tam se pak může stát to, že ta negativní vlna se obrátí proti tobě. V tom to celý je a to tlačítko nelíbí se mi, si myslím, že fakt může změnit celou dynamiku Facebooku v podstatě. Za prvý, Facebook je jednoduchá služba, nebo Facebook je komplexní služba s relativně jednoduchým ovládáním a jako nevím, co na to ty lidi budou říkat. Podle mě se tohle to zvrhne v něco. No, Zuckerberg říkal, že nechtí dělat tlačítko, nebo že nechtějí, aby ty dvě tlačítka vypadala jako hlasování, jako máš třeba na YouTube, kde máš palec nahoru, palec dolů. To samý máš na Redditu, taky prostě někdo napíše příspěvek a lidi to jako dávají palec nahoru dolů a podle toho se třeba řadí nahoru, jo, že ty kvalitní prostě takhle stoupají vejš, ale že tohle na Facebooku mít nechcou. Ale mi to prostě přijde jako zvrácený, jako cokoliv. Prostě podle mě ty tlačítka jsou udělaný jenom proto, že lidi jsou líní se jako nějak jinak vyjádřit a to kliknutí je prostě nejmí namáhavý, tak prostě na něco kliknou, ale jako když tam dám příspěvek, že mi někdo zemřel, jako že já bych nic takového na Facebooku nezdílel, nebo na jakýkoliv jináčí síti, tak prostě mi nepřijde jako adekvátní reakce, že tam na to někdo klikne, jako nelíbí se mi, nebo jsem smutný, tak prostě buď ten člověk mě zná a napíše mi třeba, napíše komentář, udělá si tu práci, napíše komentář, že je mu to líto, jestli třeba nepotřebuju nějak pomoc, nebo jestli se nechce popovídat, nebo něco. To mi přijde jako adekvátní reakce. Ale že tam prostě klikne na to, jsem smutný a prostě pak jde o příspěvek dál, kde tam vidí, jako když se kotě tam hraje s želvou nebo něco, tak to je prostě fakt taková konzumní sračka tohle, že fakt mi tohle až uráží, že Facebook se tady tím zabývá. No, první věc, ty bys to tam nenapsal, protože jsi moc línej psát, že jo, a ty přece nesnášíš psaní, jak už možná jsme taky zmiňovali. Ne, ale fakt, prostě Facebook je založený na tady těchto instantních emocích, kde ty tam jenom prostě na něco klikneš, aby to hlavně jako dalo co nejméně práce. Já fakt čekám, že Facebook jednou, on už vlastně i řadil, nebo už dlouhou dobu řadí třeba ty příspěvky, nebo ne řadí, ale jako zobrazuje je na té timeline podle toho, jaká je u něj aktivita. To znamená, jak tam lidi komentují, jak tam lidi klikají na to líbí nebo to sdílení. A jako zjišťuje, že lidi ne na všechno prostě musí klikat, ne všechno je pro ně důležitý, tak prostě už berou v potaz i to, jak dlouho třeba ten příspěvek vidíš. A tak mi tak jako napadá, že prostě v budoucnu rovnou můžou udělat něco takového, že tam žádný tlačítka nebudou, ale prostě budou tam ty plusy, mínusy rovnou přidávat automaticky podle toho, jak dlouho ten příspěvek čteš nebo něco. Jo, podle mě úplně stejný smysl to má. Já zase v tom vidím to, že pro Facebook to jsou data. Jakoby když oni tam dají nějaký takovýhle tlačítka, na který se jednoduše kliká, lidi to budou používat, což je pravděpodobný. A pro Facebook jakoby je snazší nějakým způsobem vyčíst z toho, jaká je ta reakce těch lidí na ten příspěvek. Když klikneš na like, tak je to pro Facebook jasný signál, že to je prostě populární příspěvek a vyzdvihuje ho a všem ho ukazuje v timeline, ale když někde napíšeš jenom komentář textovej, tak ten Facebook neví přesně, co jsi tam napsal, respektive on samozřejmě dokáže do určitý míry rozpoznávat text, že jo, ale zase teď neumí to třeba ve všech jazycích, jo, nebo prostě neporadí si s nějakýma chybama, překlepama a tak. Já vím, ale jako říkám, to tlačítko je hrozně zjednodušující, to nedokáže vyjádřit to, co ten člověk třeba cítí. Jasně, ale jako o tom to podle mě je, jakože to tlačítko samozřejmě je zjednodušující, ale pro Facebook, když donutí jakoby ty lidi, aby míň psali komentáře a víc klikali na tlačítka, tak pořád podle mě to jsou pro něj asi cennější data ve výsledku, že jo, nebo přesnější možná. Tak je otázka, jestli mu jde o to jenom získávat data, nebo... No tak v rámci analýzy těch příspěvků a už toho všeho, co dělá dneska... Tak potom už by nemusel ale nic analyzovat, už by tam byly jenom tlačítka a jednoduchý věty, to by bylo jak... Já nevím. Mě jde hlavně o to, prostě Facebook je v tomhle případě stejný jako ten seznam, o který jsme mluvili před chvílí, že on vesměs řeší tu technickou stránku, ale... vadí mi spíš ten přístup lidí. Jednak, že prostě věří horoskopům a jednak prostě na té druhé stránce na tom Facebooku, takže prostě jsou takhle jednodušší, no, že když jako někomu zemře člen rodiny, takže to chtějí prostě okomentovat jenom tlačítkem, ale prostě nechtějí si vyjádřit víc, prostě nechtějí si s tím dát tu práci. Ale tak zase na druhou stranu je to na těch lidech, aby se k tomu nějak postavili. A... Ale tak nemusí reagovat buď vůbec, a nebo ať jsou prostě upřímní, ale to, že to prostě si odběde kliknutím na tlačítku a jde dál. A tak jako já myslím, že třeba si to neodběde kliknutím, že třeba ty lidi si stejně dají tu práci. Jako já třeba sám osobně bych takový nějaký podobný komentář asi taky na Facebook ani nepsal. A hold, jako pokud to tam někdo napíše, tak já bych mu asi stejně napsal spíš odpověď SMS-kou, nebo spíš bych mu zavolal nebo něco, no nevím. No právě, jako zavoláš tomu člověku, hele, jako si v pohodě, nepotřebuje s něčím pomoct, to mi přijde jako adekvátní redakce, proč furt říkám redakce? Já nevím, ty jsi ještě jako posedlej. Adekvátní reakce, ale že prostě klikne na to, že je smutný ten člověk z toho, tomu jako za prvé nevěřím a za druhé prostě, no nevěřím tomu. Hele, jdem dál. Další událostí, která nás pobavila v tomto týdnu, jsou nevodotěsné fotoaparáty, respektive mobily od Sony. O co jde? No, Sony s tou svou řadou Xperia je známá tím, že ty telefony jsou vodotěsný a dlouhou dobu na to dělala reklamy, že prostě s tím můžeš fotit ve vodě. Dokonce i proto, jako Sony jako jediný výrobce snad, tak ještě dělá jako hardwareový spouště foťáku, protože ten kapacitní displej by ti pod vodou nefungoval, takže tam dávají tu spoušť, ať můžeš fotit pod tou vodou. Dělali na to reklamy, prostě cákalo se na to. No, ale teďka od toho pomalu ustupujou. Ty telefony jsou pořád označený, jako že to splňuje tu normu IPX68, což znamená, že ten telefon je prachotěsný a zároveň vydrží pod vodou v metrový hloubce, nějakou půl hodinou asi. No ale u té vlastně už Xperia Z3+, Plus, Z4 a Z5, tý nový, tak říkají, že by si s tím pod vodou radši chodit neměl vůbec. Což je hrozně zvláštní. Jako je to vodotěsnění dle normy, ale do vody tě s tím nepustí. Nebo můžeš to samozřejmě risknout, ten telefon bude odolnější než normální telefon, který tuhle ochranu nemá. Ale když prostě zjistějí, jo, že se ti to něco pokazí a oni zjistějí, že tam prostě došlo k nějaký oxidaci obvodu, protože jsi to měl v vodě, tak ti to nereklamujou. Což je takový jako zvláštní, že jo? Ale tohle už mi z jejich strany teda přijde docela neseriózní, pokud si nejsou tím jistý. Oni říkají, že to jako testují v těchto podmínkách, ale že ty bys to v tomhle neměl používat, že jo? Prostě oni na to mají laboratorní podmínky, vlastně asi nějakou jako destilovanou vodu, nebo já nevím. A že to nepoužívají asi ani pod tou vodou, a takže ty bys prostě oni doporučují, nebo jak oni to teďka reklamují, takže to je spíš vodě odolný, že to prostě na to můžeš jako cákat, když bude pršet a to by to trošku jako zmokne v rukou, takže se nic neděje. Ale vysvětluj to potom na tom reklamačním oddělení, že to prostě, že jenom pršilo, anebo že jsi to měl ponořený ve vodě. No, to za prvý, a za druhý stejně je to z jejich strany takový dost pochybný krok, protože jednou si koupíš telefon, který má nějakou normu, tak prostě předpokládám, že když s ním půjdu do toho metru pod vodu, tak prostě, že to vydrží. A když to náhodou nevydrží a oni mi to nevyreklamujou, tak já budu asi dost naštvaný jako spotřebitel, budu se cítit podvedený. Ono už teďka i ty reklamy z něj divný, jo, protože předtím fakt to používali k focení a točení videa pod vodou a teďka prostě tam mají jako vlhký prostředí. A to vlhký prostředí, prostě to je směšný úplně. Jako drobný cákance ti dneska ustojí každý telefon, to prostě potom by ta Xperia nebyla v ničím výjimečná. A reklamy teda jako natáčený pod vodou, to bylo na ty předchozí Xperia? To bylo na ty předchozí, no, teďka má jenom fotografie, že to tam jsou na tom cákance vody. Tak aspoň, že to teda mají takhle, no, ale rozhodně je to další jako zavádějící věc. Já nevím, jako proč by se schlubil tím, že tam máš takovou normu, když jako je to k ničemu v podstatě. Nevím, jako fakt proto mi tenhle krok přijde hrozně zvláštní a ze strany Sony jsem zklamaný, že to takhle řeší. No. Já nevím, co k tomu říct. Měl celkem výjimečnou výhodu, protože on vlastně jako jeden z mála, nebo dneska možná skoro jako jediný, nebo určitě jediný z těch prémiových výrobců, kteří si na tomhle zakládali na ty zvýšené odolnosti, teda jenom proti té vodě a prachu. Jinak ty telefony jsou skleněný, takže zase tak jako odolný nejsou. Ale prostě teďka přišlo tu výhodu a já nevím, no. Je to škoda. A přitom tu hardwareovou spoušť tam mají pořád, že? Jo, jasně, no. A to je super věc, jako nejenom, protože s tím můžeš fotit pod vodou, ale prostě celkově na tom focení to hrozně přidává. Za prvý si tam nezavázíš někde s tím prstem a pak ona je dvoupolohová, takže ty prostě můžeš jako někde namáčknout tu spoušť, tam se ti prostě zasekne to měření expozice a zaostření a pak to třeba přesuneš si někde jinde, prostě jak na normálním foťáku, jo. A tady tohle prostě, když cvakáš něco na displeji, tak to tam nenasimuluješ. Jo, a proto jsou skvělé Lumie. Lumie to vlastně mají jaky, že jo, některý. No, myslím, že většina těch, aspoň lepších teda trošku. Já si vzpomínám na to, že Nokia, ještě tehdy finská Nokia, prováděla nějaký experiment, kdy se snažila dokázat, že vlastně ty její Lumie, ačkoliv neslibují v zásadě, nebo nemají žádnou certifikaci, že jsou odolný proti prachu nebo odolný proti právě té vodě na močení, tak jsou ve skutečnosti strašně odolný a oni to tehdy tuším posílali někde do vesmíru nebo do vesmíru, do stratosféry. A jinou Lumi, a to byla myslím 800, jiný kus zase posílali na dno jezera a tam to měli měsíc, tuším, a nebo to byl nějaký omyl a prostě po měsíci z jezera vylovili Lumi a ona v zásadě fungovala. Tak jsem chtěl říct, že Lumie jsou odolný a nic neslibuju. No, ale bývávalo. No. Myslím, že ty novější Lumie zase už mají trochu jinou konstrukci a už to tam bude taky o něčem jiným. A v tom vesmíru tam to zase nemělo moc čemu odolávat, ne? Nebylo to v hlubokém vesmíru, nebyla tam žádná radiace ještě velká, takže... tam spíš jde o ty teploty, že jo, asi. Tak ta 800 ještě měla vlastně to tělo takový, že jo, to unibody konstrukci, no. Nevím teda ani už, co to bylo za materiál, ale tam celkem opravdu nebyla možnost, jak by se nějaký prach nebo voda do toho dostali. Tak ty Lumie byly plastový vždycky, ne? No, já, no, je to nějaký plast asi, no. To kovový to není určitě, to jako ne. No a aby těch failů tento týden nebylo málo, tak ještě jednu takovou perličku si připravilo EA, nejzbožňovanější firma videoherní. Ale mě nevadí. Ne? Oni bejvali hajzlové, ale oni se pak strašně polepšili, že jo? Já nevím, jako teďka se těm hrám zase tak nevěnuju, nesleduju to, takže nevím. A to už bylo kolem roku 2006 nebo 2007. Oni pak začali vydávat i originální tituly a opravdu ta firma se jakoby změnila na mnohem přátelštější, že jo? Pak vycházely takový ty věci jako Dead Space, nebo i experimenty jako Mirror's Edge. Takže to bylo tehdy sympatický docela od nich. No, sympatický od nich je jedna věc, že oni, jak mají tu svoji PC platformu Origin, tak tam každý měsíc zhruba rozdávají nějakou hru zdarma. Vždycky to jsou nějaké starší věci. Ale už tam byly pěkný hry, právě byl tam ten Dead Space, tam byl nějaký díl, myslím, že trojka, Battlefield trojka. No a tento týden tam dali 15 let starou strategii, úplně legendární, Command & Conquer Red Alert 2 a ten datadisk Yuri's Revenge. No ale vydrželo to tam pár hodin, jako možná 10 hodin a pak to zrušili, protože bylo vyprodáno. Což je logický, že když to prodáváš v elektronické verzi. No vyprodáno nebylo, ale oni to zdůvodňovali tak, prostě najednou se to zmizelo, nebyl tam udaný žádný důvod, lidi si stěžovali, co to má být. No a potom zase na druhý den napsali, že byl o to hrozně velký zájem, že byli sami překvapení, že jim servery nestíhali a já se ptám, jak je možný, že v roce 2015 jim nestíhají servery, když si lidi stahují hru, která prostě má asi 1 GB dohromady. Jako jak jim to nestíhalo, jako jak jim to potom stíhá, když prostě vyjde nějaká úplně šíleně nová hra, která vlastně dneska to má desítky gigabajtů, tak jak tohle potom stíhají? No, a hlavně já nevím, kdo by to chtěl hrát, že jo, za první 15 let starou hru, nebo já chápu, ale ona je furt dobrá, jako tyhle hry moc nezestárly. Ne, já jako chápu, proč to někdo chce hrát, ale rozumíš, jako podle mě... Nostalgie. To je spíš, ano, nostalgie. Ale oni to dělají podle mě ještě blbě, já jsem si to teda stáhl, protože jsem to stihl a hlavně jsem o tom jako taky psal. A jestli znáš třeba ten GOG.com, původně se to jmenovalo Good Old Games, tak oni tam ty hry, než je vydávají, tak je vždycky optimalizovali tak, aby to běželo na moderních systémech. Ale Origin to tam prostě vpustil a už to víc neřešil, prostě vzali ty starý binárky, který tam měli dřív a teďka to tam vydali. No ale ta hra třeba ve Windows 7 nebo těch novějších systémech nefunguje, prostě ty tam musíš použít režim compatibility s XPčkama a ještě dělat spoustu různých tam jako piškun tahlí, aby ti to vlastně jelo, protože je to prostě 15 let stará hra a v těch nových systémech to neběží dobře. No to je ale bohužel docela normální praxe. Ještě jsi tam prostě musel nějaký konfigurační soubor upravovat, protože to jinak běželo hrozně pomalu, vlastně nevím no. No, tohle se běžně děje, ale musím říct, bohužel i na mým oblíbeným Steamu. Třeba já jsem sám kupoval Wolfensteina, nebo ten starý Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein. A ta hra prostě si ji koupíš, pustíš na novým počítači s novýma Windowsama, prostě to tam nefunguje. Ale samozřejmě stačí chvilka googlování, aby si zjistil, že si musíš stáhnout nějaký neoficiální patch a ten někde rozbalíš a jde to, jo. Ale jako je to blbý, že tam prodávají hru, která nefunguje, dá se říct, na většině počítačů současných už. Jako těžko říct, jestli je to chyba toho vydavatele nebo toho Steamu. Tak to se dalo asi vzít z obou stran, že jo. Jako Steam by si tam asi neměl úplně pouštět a nepouští si tam úplně všechno, že jo. Víme, že Gabe Newell, respektive jeho poskoci, už vykázali ze Steamu právě nějaký hry, které buď byly podvodný, snažili se z lidí akorát vylákat prachy, jinak nic, nebo prostě nefungovaly, byly rozbitý hry, nedodělaný třeba, jo, ale některý se tam prostě držej, jo. A na druhou stranu vydavatel, no, ten by si to taky měl pohlídat, že jo. No já mám takovou perličku taky se Steamem. Oni tam vydávají taky hry, které jsou jako na Steamu, ty si tam koupíš, ale zároveň byly navázané na nějaký načí služby, právě ten třeba ten Origin nebo Uplay, anebo když to měl Microsoft, jak se to jmenovalo, Windows Live Games? Games for Windows Live. Ja, Games for Windows Live. Tak já jsem si kdysi dávno koupil hru Top Spin 3 nebo 4, myslím, že to byla trojka, to je jako taková tenisová arkáda. A hrál jsem ji, a ona byla taky závislá na tom Games for Windows Live, takže normálně mi nešla spustit, musel jsem si stáhnout tak nějakou jako speciální verzi tady toho, takže nakonec jsem to jako nějak rozděl po půl hodině googlování a experimentů. No a když už jsem to potom hrál, tak ta hra si ukládá ten herní postup právě do toho Games for Windows Live, a protože tohle už nefunguje ta služba, protože ji Microsoft zařízl, tak se mi ten herní postup nikde neuložil. Já už jsem prostě hrál jsem si s tím jako asi celý večer a už jsem měl jako celkem slušně rozjetou kariéru, hodně zápasů za sebou, hodně natrénováno. Pak jsem to vypl, na druhý den jsem si k tomu sedl, že to jako dojedu, třeba aspoň celou tu sezonu, no a koukám, že prostě mi to nabídlo, ať založím nový profil. Já jsem myslel, že někoho zabiju. Jo, za prvý, to jenom ty můžeš hrát takový blbosti, jako nějaký tenisy virtuální, to je prostě jako vtipný. Ale jo, to je zase úplně jiná problematika, bych možná do toho až tak nezabíhal, že to jsme zase utek někam trošku jinam. Ale já jsem chtěl říct, že od EA je to každopádně dost podivná výmluva, že jim nestíhají servery. Ale já v tomhle případě fakt nechápu, o co jde, protože si říkám, že tuhle hru si nebude stahovat nikdo mladý. Prostě mladí hráči uvidějí, že tam je nějaká hnusná grafika a nebude je to vůbec zajímat. Nebo možná je ani tenhle žánr už nezajímá. A těch pár nostalgiků, který to třeba ještě nemají na gogu, fakt nevěřím tomu, že by jako skolabovali servery. Jako. Ale na druhou stranu, proč by si EA vymýšlelo? Jako řekni mi, co může být jejich motivem? Protože jako na 15 let starý hře, která už taky byla určitě zadarmo v nějakých jiných akcích, kterou už všichni dávno stejně mají, teda asi, nebo ty, kteří chtějí hrát, tak já fakt nechápu, že by na tom měli třeba prodělávat, jako o co jde, řekni mi, o co jde. Člověče, nevím, jestli už byla zdarma, to asi si nejsem jistý, ale už dříve rozdali zdarma Red Alert 1, nevím, jestli ještě pořád to mají, ale kdysi to rozdávali zdarma, a GTAčko, počkej, GTAčko není jejich, že jo? Ne. Jo, tak nic, tak to jsem zaběhl někde úplně jinde. To zase byl, že Rockstar North a pak to spadá pod Take-Two? Jo. Nechci vymýšlet teda. Ale přitom, hele, vem si, jak je to dávno, no je to už rok, dva, co bylo na Originu k dispozici zdarma taková peckoidní střílečka jménem Battlefield 3, která je obsahově mnohem rozlehlejší. A věřím tomu, že o to byl podstatně větší zájem. A servery jim asi neskolabovaly, ta akce běžela taky dost dlouho. No právě proto jsem překvapený, že jim to skolabovalo teďka, že? Kolik lidí se tady tohle stáhlo? Jako pár set tisíc, možná jako nižší jednotky milionů, jako nějakých zoufalců, ale jako já prostě, já jsem si to jenom fakt chtěl zabrat, protože když se mi to bavilo a líbilo se mi to a když jsem potom viděl, jaký s tím jsou problémy s tím spuštěním, tak prostě mě bylo líto těch lidí, kteří jako tomu tak nerozumí těm počítačům a nebudou vědět, co s tím rady vůbec. Je pravda, že pokud chce vydavatel vydělávat na 15 let starý hře, tak to je v principu v pořádku. I když by bylo hezký, kdyby uvolnil prostě zdarma všem normálně na webu ke stažení, ale když už ji chce prodávat, tak by si měl aspoň ověřit to, že ta hra funguje na současných počítačích, což očividně nefunguje. Ne, tak proto je fajn, že tady tohle rozdali zdarma, že si to každý mohl vyzkoušet, ale kdyby tohle si koupil a našel by ti to, tak by to by to potom bylo smutný. Jo. Jakože normálně to asi prodávají, že jo? Jako třeba tam skutečně došlo k tak s prominutím vylízaný situaci, že v EA nevěděli, že ta hra nefunguje na nových počítačích, rozhodli se jí dát zdarma, pak zjistili, že nefunguje a aby si neudělali trapas, tak se radši jako vymluvili na to, že jim spadly servery. Ale to je možný, jako to je docela pravděpodobný a jak jsem na tím neuvažoval, tak jo, tohle by dávalo smysl. To je jediný, smysl. Co mě napadá, jakž tak škerý by opravdu už dávalo smysl. Jo. Ale je to stejně šílený, prostě. A že až to tam vydají potom, oni potom místo toho tam dali teďka Team Hospital, to je taková jako nemocniční. No to je taky hodně stará věc. No to je prostě taky 15 let minimálně. To tam dali místo toho a říkají, že to tam potom zpátky vrátěj. A tak možná je pravděpodobný, že to třeba nějak opečují tu hru. Jo? No, že tak to si to myslím, že bude ten případ. V nějaký podobě, která už bude fungovat. Čili tak to možná, to poznáme teda za nedlouho, až se to tam vrátí, jestli se to bude dát normálně pustit. No, takže to byl týden plný takových veselých zpráv a událostí. Já vlastně ani mi moc nevadí, abych pravdu řekl, že jsem to sledoval spíš tak jako jenom po očku. Než nějak naplno, protože očividně to stálo za to věnovat se důležitějším věcem. Teďka jsem vůbec nepochopil, co to meleš. To bylo loučení, ne? Jo. Tak za týden, čau. Čau.